تو اس نے کہا کہ میں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی جو میں سے چاہتا تھا وہ مجھے حاصل نہ ہو سکا, کیونکہ میرا اپنا پوتا محمود جو وہاں سے بیرسٹر کیا کر کے آیا ہے, بیرسٹری کر کے آیا ہے اور ہائی کورٹ کا جج ہے اور شرابی ہے, اور آخر میں جو ہے تو اس نے اس کو گھر سے بھی نکال دیا تھا. سر سید احمد خان کی آخری زندگی بہت عبرتناک انجام ہوا ہے. بیٹا تھا, ہاں بیٹا بیٹا بیٹا تھا, تو یہ اس کو گھر سے نکال دیا اور جب اس کے ایک ہفتے بعد اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے کفن دفن کے لیے چندہ کیا گیا. کفن دفن چندہ کیا, کیونکہ محمود اس میں جنازہ میں شریک نہیں تھا. محمود اتنا نافرمان تھا کیونکہ وہ تو انگریز تھا, انگریز تھا بیچارہ, اسی تہذیب میں تھا جس طرح وہاں ماں باپ کو نکال لیتے ہیں اور لے کے قوم کی طرف, اس طرح کا تھا. اور بیچارہ جو ہے تو وہ نشے میں تھا, کی جنگ آزادی کو جن لوگوں نے غدر کہا ہے, ان غداری نا, تو سر سید احمد خان کہ اس نے اسے غدر کہا. جی وہ جو تفسیر لکھی ہے اس کی تفسیر جو ہے, تفسیر تو بالکل کفری عقائد ہے, تو اس کی عادت ایمان سر سید احمد خان عادت ایمان میں نہیں تھا. اس کی تفسیر جو ہے وہ نمبر کے آخر میں پلس لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جی, کیا مطلب ہوتا ہے نمبر کے آخر میں پلس آ جائے؟ ایک تو پہلے پلس آتا ہے فار بار ملک ہوتا ہے, آخر میں پلس آ جائے تو یہ ایک نمبر میں نے نکالا, اس کے آخر میں پلس آ گیا. نمبر کے آخر میں پلس آ جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ غلطی سے آیا ہے, چلو دوبارہ کرتے ہیں. تو پھر پھر پلس آیا ہے, انگریزی ادارے جو انگریز نے بنائے تھے تو وہ تو اپنے نظام کو پکا کرنے کے لیے اور اپنے لیے کام کرنے والا عملہ تیار کرنے کے لیے, بابو کلرک سیکشن افسر اس طرح کے لوگ, اس لیے اس نظام جو بیکالے کا نظام تعلیم جو یہاں کے لیے ہوا ہے اس میں کوئی انقلابی بات نہیں تھی اور کوئی اس میں سائنسی فہم نہیں تھا. ہاں جی, یہ نصاب جو ہے یہ سن 58 تک چلتا رہا ہے. سن 58 تک اسلامیات نہیں تھی کورس میں, اور تاریخ اسلام نہیں تھی. تاریخ اسلام کی جگہ پر نویں دسویں میں تاریخ انگلستان پڑھائی جاتی تھی, وہ جو مغلوں کے زمانے میں چل رہی, وہی چل رہی تھی. بالکل, مجھے یاد ہے ہمارے بہن بھائی جو پڑھتے تھے تو وہی پڑھتے تھے. اب چھوٹے بچے ہوتے تھے, اب بیچ میں تصویریں دیکھتے تھے اس کو کتابوں میں. بعد میں نظام تعلیم بدلا تو یہ ذوالحق کے وقت میں جو نظام تعلیم تھا, تو بعد کے ہر دفعہ جو سالانہ سودی قرضہ پاکستان لیتا ہے تو اس میں شرائط رکھتے رکھتے رکھتے رکھتے, رکھتے تقریباً اس کو بدل دیا اس کو. اب کسی کی معلومات میں یہ بات آئی کہ جو کرسمس کا ہوا ہے, تقریب ہوئی ہے ایوان صدر میں, ہوئی کب ہوئی ہے؟ کل ہوئی ہے, اخبار میں آیا تھا. اچھا, آج اخبار میں آیا تھا. اچھا جی, اسلام میں تو نہیں تھا, اسلام میں تھی بھی خبر. حضرت کسی اخبار میں تصویر تھی صدر صاحب کے کیک کاٹ رہے تھے, اس تصویر سے اخبار میں تو یہ تو آئندہ کے لیے اس کے پہل نہ رہے جی. بالکل, اس سے پہلے بھی شریف نے ایک بیان دیا تھا کہ جو ادھر ہندوستان میں وہ ہے عثمان کے ساتھ وہ زیادتی ہوئی ہے, تو اسے کہا کہ ادھر جب وہ منا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا تہوار دیوالی, تو مجھے بھی اس نے بلایا اور مجھ پہ رنگ پھینکے, اس کو رنگ پھینکے, دلند ریکارڈ واڑی ہو. المیہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا دینی عنصر جو ہے وہ کارآمد نہیں کسی کام کا, کہ جو انہوں نے جس بے غیرتی کے ساتھ انہوں نے رشوتیں لی ہیں یا یہاں حکومت ہوئی ہے, اس کو تو آدمی کا سر جھک جاتا تھا. جب مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے, کتنے پیسے مانگ رہا ہے فلانا مانگ رہا ہے, تو میرا سر جھک جاتا تھا. ماں سر سب اتنے نہیں پڑے سر, سب اتنے گرا سر سے خاص خبر ہمیں کم سڑا بات ہے کہ نو میں دا ہوئے تھے ماں تو پلانی دا ہوا تھا تمہارا پیسے ہو کر اور جماعت اسلامی ذرا کم تھی نا رشوت لینے میں, لیکن جماعت اسلامی کے ایک وزیر نے کلیم, آج نہیں آیا ہوا, کلیم ڈائریکٹر تھا یہ جو زیارت کاکا کی طرف جو ٹاؤن بنا ہے, کون سا گارڈن ہے نوشہرہ میں, نوشہرہ گارڈن, نوشہرہ گارڈن, اس میں جماعت اسلامی کے ایک وزیر نے 5 کروڑ کے پلاٹ اس سے خریدے ہیں. 5 سال میں اس نے اتنی کفایت شہری کی ہے کہ 5 کروڑ روپے بچت ہوئے. ہم نے تو مولانا دروی صاحب دیکھا تھا, اس زمانے میں میں نے طلباء اسلام یا منظم کی ہے اور الیکشن میں نے اسے لڑوایا ہے, اور جنرل سیکرٹری کی پوسٹ اور لٹری سیکرٹری کی 2 پوسٹیں ہم نے جیتی ہیں اس زمانے میں, آج سے 40-45 سال پہلے. وارث خان نے سڑی جیتا سدھا کوخے جو بر ستنے تھے جی اور اب تقریبا کھولی اور ماشاء اللہ خود منظم و خدا خدا ہوئی. اور ایک الیکشن میں نے کروایا تھا تو اس میں 200 ووٹ انہوں نے لیے تھے, 200 ووٹ لیے بس ہو گیا الیکشن. الیکشن پیپل پارٹی نے جیتا, پیپل فاؤنڈیشن رشید احمد طاہر خیری صاحب بادشاہ انصر صاحب. تو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کہا تھا ان کو کہ جو آغا خان آڈیٹوریم میں جو سنیما ہے اس کو ہم کھولیں گے. یہاں ایک سنیما ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹی کے اندر سنیما تھا, اس کے اندر کھولیں گے. اس سنیما کا اس طرح ہوا کہ سنیما کھول دیا انہوں نے تو اس میں بڑا افسوس ہوا کہ یونیورسٹی کے اندر سنیما, پوری دنیا میں کسی یونیورسٹی کے اندر سنیما نہیں ہے. آکسفورڈ کیمبرج وغیرہ میں, ہارورڈ یونیورسٹی میں اندر سنیما نہیں ہے. یونیورسٹی کا ہاں جی صاحب نے جرمنی دیکھی, برطانیہ دیکھا جی, نہیں ہاں کینیڈا نہیں ہے. پاکستان پہلے پہلا ملک ساری دنیا میں اس میں سنیما بن گیا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ اس سنیما کے بند کرنے کے لیے میں نے تاریخ چلائی, تاریخ چلائی. اور تاریخ کو میں چاہتا تاریخ کو ہمیشہ کے لیے پرلمنٹ چلائی جائے تو کامیاب ہوتی ہے. اور اس والی دس دس والی تاریخ جو ہے تو وہ چھوٹے لیول پر نہیں کامیاب, اس میں پھر جو ہے تو وہ غلام مرشدہ تک جانے کے حالات کرنے ہوتے ہیں تب. تو میں نے پرلمنٹ طریقے سے چلائی, میں نے یونیورسٹی کے پروفیسروں سے اور گھروں والوں سے سب سے طلباء سے ان سے دستخط کرا کرا کرا کے بنڈل بڑے. آپ لوگوں کو یاد ہو نا, اس ٹائم یہ مغلوں والے ہنستے تھے اور میرا مذاق اڑاتے تھے کہ دستخطوں پر یہ بند کرے گا, اس کو سنیما کو دستخطوں پر بند کرے گا. ہم دستخط کراتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, چار چاروں طرف فضا بناتے رہے, لوگوں کو کہتے سنتے رہے. کتنے بادشاہ سے تبدیل ہو گیا, علی خان بادشاہ سے آ گیا. تو جو ہوشیار آدمی ایڈمنسٹریٹر آتا ہے تو وہ معلوم کرتا ہے کہ برننگ ایشو کیا ہے, ان سب سے زیادہ تیز مسئلہ کیا چل رہا ہے. تو اس کی معلومات میں آیا کہ برننگ ایشو جو ہے تو وہ ہے سنیما کو بند کرنا ہے. اس نے وائس چانسلر آتے ہی سنیما بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام کسی بے دین آدمی سے لگا, اچھا نہ نماز پڑھتا تھا نہ اور کچھ, ہاں جی, لیکن اس نے آ کے سنیما بند کر دی. اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہوئی, سنیما بند ہو گیا. سنیما بند ہو گیا جب وہ علی خان صاحب کا ٹنور پورا ہو گیا, رشید احمد طاہر خیلی وائس چانسلر آیا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ وہ طلبا نے اس کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سنیما ہم کھولیں گے. تو اس نے میں انہوں نے وائس چانسلر کے پاس جا کر مذاکرات کرنے کے لیے گئے کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے الیکشن کے وعدوں میں سے ایک وعدہ سنیما کھولنا ہے, تو ہم سنیما کھولیں گے. تو مدر سجاد یا بڈیشن سیکرٹری ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں, پہلے لوکل گورنمنٹ میں تھا, اب کسی دوسرے محکمے میں ہو گیا. یہاں مدر سجاد تھا, 6 فٹ قد تھا اس کا, اور ایسے کوئی 2 من کی لاش تھا. اس کو 2 لڑکوں کو میں نے بھیجا, میں نے کہا کہ جاؤ گے وائس چانسلر کے دفتر کو اور کسی سے اجازت مانگنا پوچھنا اپنا نام اندر بھیجنا کسی سے نہیں کرو گے, سیدھے جاتے پریڈ کرتے دروازہ کھول کر سیدھے اندر چلے جاؤ گے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر تو کہے گا مدر سجاد کو, کہا کہ 200 اٹھنا ماں اگست دی دا سینما بال اخلاصی کی دا 200 لاشوں آسے میں اخلاص ہو رہے بیا ماں نوری خبر بہت سے نہ کہے اباؤٹ 10 بکے بس پوزے ہو بیا راضی میں وہی ماں بتا ماشو ملک تھے آخو دانشور تھے بس چانسر تھے دانشور جا کر خبروں کے گھیر میں خبروں کے گھیر میں کیوں بیا چلتا آگا ہی نہیں آگا بھائی کی پنچر میں کی چلتے جب ہر سر پر تو انہوں نے ایسے ہی کیا انہوں نے جا کر اس کو جو کھڑے ہو کر باتیں سنائی اور آپ آؤٹر نکل کر آ گئے. تو اس نے طاہر خیری صاحب بادشاہ آدمی تھا وفات پا گیا, اس نے پیپل پارٹی والوں کو بلایا, چلے ونی بچو ملیاں داغلی نو دا سنما بتا خلاص ہو رہے ہیں آؤ جمع لاشن میں غرضی کیا لبکے گی بچو دانے کی ضرورت ہے کہ کچھ تو خون نکم نما نما. تو وہ جب آئے نہ تو نے میں نے کہا ماں لکھن تاسو باندھی دا پوسٹ نہ گٹر پر نو کھڑے ماں یو دل پر اکڑو تاسو وجود بھی دلتا خلق تا پتہ ہی تاسو ہے یو نظریے سے رائے جندے اور بیا غیر مند چکلہ وقت رہی تاسو بس ٹینڈ رکھ لے دل پر ماں تاسو باندھی صدر دا سر سیکٹری مکٹری رول ماں مطلب نو تو جاوید پراچا جنرل سیکرٹری سے ہوا تھا طلباء اسلام کے اس سے اور ایک دوسرا لڑکا تھا خٹک تھا زرعی یونیورسٹی کا تھا اس کا نام میں بھول گیا وہ بعد میں کہیں کوئی 19 گریڈ تک گیا ہے محکمہ زراعت میں شمشاد اس کا نام تھا شمشاد تھا یہ کہیں یہ نہیں ہے یہ علاقہ جو اٹک کے پاس اٹک کے پل کے پاس نظام پورے سلا کیا تھا تو آپریٹری سیکرٹری یہ ہوا تھا اور جنرل سیکرٹری جو ہے تو بعد میں جو ہے میں نے بنا ہے فضل اللہ طلبا انجینئر علماء اسلام سے یہ طالب علم تھا میرے پاس میں نے کہا یا فضل اللہ دیکھو ترے گا کہنا سے خبر ہے تیرے اخلے نے بس ملا ہے لا کر اسٹوڈنٹ وہاں تو دے لیڈر منگلا شو جی خدا احسان سر محمد صلی اللہ رسول الکریم حضرت مولانا زاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تم نے قریب سے دیکھا ہے ان کا لکھنوں میں اور سیاست میں کام کرنے کا مقصد قطن حکومت اور حکومت کی پوسٹیں دینا یہ نہیں ہوتا تھا ان کا مقصد جو ہے تو اپنا وجود کو ثابت رکھنا سیاست کے میدان میں کیا ہم اس عقیدے اس نظریے کے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہم چلیں گے اور خدا نخواستہ اگر کسی وقت جو ہے تو دین نہ دین کی بات کی طرف تم اگر آگے بڑھے تو اس کو تم نہیں کر سکو گے اس وقت پھر جو ہے تو ہم ہوں گے اور یہ ساری قوم ہمارے پیچھے ہو. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں سچ بات ہے مثلاً نواز شریف نے کرسمس کا کیک کاٹ لیا پر صدر پاکستان نے کرسمس کا کیک کاٹ لیا اس میں کیا اسے کہتے ہیں ایوان صدر میں آجی تو یہ تو یہ ملک اس کا تو نہیں ہے جی؟ کیا جس وقت ملک پر جان دینے کا وقت آئے گا تو یہ صدر اور نواز شریف جان دے گا کہ میں جان دوں گا جی؟ اور افسوس اللہ کا ثابت اکڑ اور سچ بات ہے ملک اس کا ہوا کرتا ہے جو جان دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس وقت یہ مسلم لیگ کا حیرت کی بات ہے مسلمان جو ہے ہندوستان کی آزادی میں 5 گروہوں میں تقسیم تھا ایک تنظیم مسلمانوں کی مسلم لیگ تھی ایک تنظیم مسلمانوں کی جمعیت علماء ہند تھی ایک تنظیم مسلمانوں کی احرار تھی ہاں جی اور ایک تنظیم مسلمانوں کی خاکسار تھی ہاں جی اور مسلمانوں کا ایک مضبوط عنصر کانگریس میں بھی تھا کانگریس کا 7 بار صدر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد بنا ہے 7 دفعہ منتخب صدر بنا ہے اتنا سیاسی مہارت والا آدمی تھا اور اس کی کتاب انڈیا ونز فریڈم پڑھیں جو کہ بنیادی طور پر اس آدمی نے لکھی اس نے انگریزی میں لکھی ہے ان سے انٹرویو لیتا رہا ہے اور پھر آخر میں اس نے اردو میں ترجمہ کیا ہماری آزادی کو پڑھیں ہماری آزادی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابوالکلام آزاد اور گاندھی میں اتنا فرق ہے جتنا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی انگلی سے پکڑ کر ایک بچے کو ساتھ چلا رہا ہو. گاندھی کی مثال اس نے انگلی سے پکڑے ہوئے بچے کی ہے اور ابوالکلام آزاد کی اپوزیشن ہے. اتنا فرق نظر آتا ہے کوئی آدمی پڑھ لے اس میرے بات کو یاد رکھنا کہیں سے ملے اس کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو اس میں ہر ایک اپنا نعرہ تھا مسلم لیگ کا تھا دو قومی نظریہ جدا گانا وطن ہاں جی اور کانگریس کا جمعیت علماء ہند کا نعرہ تھا متحدہ ہندوستان ہاں جی اس میں 45% سیٹیں مرکز میں مسلمانوں کی 45% ہندوؤں کی اور 10% اقلیتوں کی تو تینوں کا طاقت کا بلا برابر آ رہا تھا کیونکہ کوئی 45% 10% کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا ہاں جی تو مرکز میں تینوں کی طاقت اگرچہ 45 10 تھی لیکن تھی طاقت برابر. ہاں جی عجیب فارمولہ تھا ان کا، یہ فارمولہ تھا. اس کے مقابلے میں نے عبداللہ خان مشرقی نے اس کا نعرہ تھا ملکس کا ہے جو خون دے سکتا ہے. ملکس کا ہے جو خون دے سکتا ہے. تو اس سے ان کا احراروں کا ہوتا تھا نشان بیلچا ہوتا تھا نا، تو بڑا خوبصورت بیلچا بناتے تھے وہ، بڑا چمکدار. تو اس کے خصوصیات بیان کرتے تھے. بیلچا ہے، کام کرو، رستہ بناؤ، کھودو، سارے کام اس پر کرو ماں جی، اور جب لڑائی کا موقع آ جائے تو مارو تو تلوار ہے، مارو تو گردن اڑاتا ہے، مارو تو تلوار ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا کہ اوزار ہے اور اصل میں ہتھیار ہے. اور ایسے کر کے رکھو آگ کے اوپر تو دال پکاؤ روٹی پکاؤ، ایسے دال پکاؤ ایسے کر کے رکھو تو روٹی پکاؤ. اور اس پر زبردست عسکری تربیت والے تھے. یہ 14 اگست 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا نا، اور 27 رمضان المبارک اور 24 اگست کو انگریزوں نے 27 رمضان المبارک 24 اگست 1946 کو انگریزوں نے لاہور میں کرفیو لگایا ہوا تھا. 313 آدمیوں کی مارچ کرائی ہے اس نے، 313 آدمی نے مارچ کی ہے اور کرفیو توڑا ہے اور سارے کے سارے شہید ہوئے ہیں. اور اس 313 میں سے شاید 180 یا 200 آدمی صبح سرد کے تھے، اور اس میں سے 200 میں سے سمجھیں آپ کے 100 آدمی جو ہے تو یہ 400 مردان کے تھے اور باقی 100 پورے صبح کے تھے. تو ہوتا ہی ہے کہ ان دلوں نے سودی قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، وہ سودی قرضہ تب دیتا ہے وہ کافر جب وہ شرائط ان سے بنواتا ہے. ہاں جی اور یہ دل لیتے ہیں قرضہ، قرضہ سے پہلے اپنے پیٹ بھرتے ہیں پھر تھوڑا سا نکالتے ہیں میدان میں، جس کا کہیں اس سو کا جو ہے 10 روپے کہیں آ کر آخر میں پہ 5 روپے مزدور کو دیڑی والے کو ملتے ہیں، باقی ساروں نے جگہ جگہ کھائے ہوئے تھے. پہلے سیاسی کھاتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد بیوروکریٹس کھاتے ہیں، اس کے بعد ٹھیکے دار کھاتے ہیں، ہاں جی اس کے بعد انجینئر کمیشن کھاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے تو پیسہ آتا ہے کہیں مزدور کو آ کر پہنچتا ہے اور آپ کے لیے تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے. اور کام بھی آپ کے لیے فضول کر، جتنی تعمیرات آپ کی یونیورسٹیوں میں ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوئے، ان کی یونیورسٹی میں اتنی تعمیرات نہیں ہیں. ہاں جی نئی تعمیرات نہیں ہیں، اتنی تعمیرات جو آپ کے لیے کراتے ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں. میں خود برطانیہ میں پھر کرایا ہوا ہوں، اور 100 سال 200 سال پرانی بلڈنگ، 100 سال پرانی بلڈنگ، دیز آر انٹیکس. ہاں جی یہ ہمارے پاس نوادرات ہیں. ہاں جی میگل یونیورسٹی جی ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال کے یو بلاک اسلامیات دادے پدے کے ہونڈ یونیورسٹی الطاف ایم ایس کر پی ایچ ڈی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں کے بلڈنگ اس کی ہے. اور آپ کا سارا پیسہ بلڈنگوں پر لگاتے ہیں. زر یونیورسٹی کی جو بلڈنگیں ہیں نا یہ وہاں کے جو ہے تو امریکہ کی کسی ریاست کی اتنی بلڈنگ نہیں ہوگی زر یونیورسٹی کے پاس. باسط لالا میں ما سر د بجلی پیسے نشتے جی بھی د کال د خرچے چ سمرا یہ ہول تے کنڈیشن ویزا کوئی قرض دار کا اٹی بند ہے کہ ہاں ورگ پھر انہوں نے ان کی گردن پکڑی ہوتی ہے کہ اقتدار تمہارا ہمارے قبضے میں ہے، ہماری سی آئی اے کام کر رہی ہے اور ہم ایسا تمہارے لیے طریقہ کار کر لیں گے کہ اقتدار تمہاری معذوری ہوگی، تو اسے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں تک یہ تو ہمیں بزرگوں نے 40 سال پہلے مجھے بتایا ہے کہ جس ملک میں کوئی لیڈر شریعت نافذ کرے گا اس کو شوٹ کریں گے، جس طرح دیولاب کو شوٹ کیا گیا اسامہ بن لادن کو شوٹ کیا گیا جی, اور باقی جتنے جو تھے اور وہ لیڈر جو ملک کو بنائے گا ملک کی معیشت کے لیے, کم از کم دین تو نہیں شریعت نہیں کرتا معیشت کے لیے مفید ہے, اس کو ہٹائیں گے. اور وہ ملک جو ان کے سودی نظام کو لے کر ان کے سودی قرضوں کو لے کر ملک کو چلا رہا ہو اور اپنے ملک کی آمدنی کا اچھا خاصا ایسا سود میں ان کو دے رہا ہو اس کو آگے لائیں گے. تو اس پر میری اس بات کو روشنی میں آپ نے سارے سارے ملکوں کی سیاستوں کو دیکھیں اس کو آگے لائیں گے. چالیس ارب یہ قرض ہو لگو لے جاؤ, 35% اس یکم دن میں رہنا گیس نور گرنٹ ہو 35%. سوچیں وہ کس پر ہوئی, کوئی کارخانہ دار دیتا ہے بل دیتا ہے, اس نے میٹر بند کیا ہوا ہے, وہ تو شکرانہ دیتا ہے اس کو میٹر ریڈر کو اور محکمے کو, جی بل تو تو اور میں دے رہے ہیں, یہ تو تو اور میں دے رہے ہیں, سچ بات ہے. اللہ تعالی فضل فرمائے جی, اللہ فضل ہمارے ایک مرید نے میٹر لگایا, کہا باقی گھر والے اگر نہیں کرتے ہیں تو میں میٹر لگاتا ہوں, اس نے میٹر لگایا. جب میٹر لگایا تو ایک کمرہ اس کا ہے گھر میں شادی ہوئی اس کی, ایک کمرہ ایک میٹر ہے, بل آیا 40,000 روپے. وہ چلا گیا محکمے میں, تو اس نے کہا میں کیا کروں 40,000 روپے, اب بل جی گھٹ دیے پھر میں وقت کیسے گزاروں گا. تو اس نے کوشش کر کرا کے کر کرا کے 23,000 روپے جمع کیے, اسے جا کر کہا میں 23,000 روپے دیتا ہوں اور یہ میرا تو ایک میٹر تھا اس کا یہ بل نہیں ہے, لیکن بہرحال میری جان چھڑا ہو تو نے کہا فکر نہ کرنا ہم آپ ٹھیک کر دیں گے. تو یہ پیسے دے کر ان کو آیا 23,000 روپیہ. جب گیا تو انہوں نے 8,000 روپے کا بل اس کو دیا کہ 8,000 روپے کا بل داخل کر لیں, 8,000 روپے لیں بل داخل کر لیں. تو اس نے کہا باقی پیسے, انہوں نے کہا باقی پیسے کیسے, کہتے 1,000 جو میں نے دیے تھے باقی پیسے, باقی پیسے تھا تم پے کرنا تم کا خلاص کر. تو اس نے کہا یہ دھاما کال ہے نو بیا کنڈے والا خبر اٹک ہوا کرنا, بھلے کنڈے کی بجلی چل رہی تھی وہ میں کرتا تو ٹھیک تھا, میں میٹر کو میں نے کس لیے لگایا ہے. اچھا وہ انہوں نے کہا کہ دا اس طرح کے دے, تو ایک ہے ایک افسر ہے اس نے اس متعلقہ آدمیوں کا کہا کہ اس میرا سے کہا کہ اس کا مرید ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو آپ لوگ ذرا سوچ کر وہ کریں اور اس کا بل ٹھیک کر کے اس کو دے دیں اور اس میں گڑبڑ نہ کریں, گڑبڑ نہ کریں. اس نے کہا جو اور نے کہا مرزا علی اجی سے خبر ہے کہ یاد ہے سوکھ دیں پیر دے, پیر دے بھی بکرنا ہے مرید بس ہوئی پیر بس ہوئی, بات نہیں مانی. تو اس نے جا کر جو ہے تو فری وکیل اس کو ملا, اس نے جا کر کیس دائر کیا, کیس دائر کیا جی سارے محلے میں ایک کم 89% لوگوں کے کنڈے ہیں, 11% لوگ بل لیتے ہیں اور اس کو میٹر ریڈر ایس ڈی او سارے کے سارے آنکھیں بند کیے ہوئے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا. چھاپ آیا جی کوئی 30 آدمی گرفتار اندر محلے کے اور ایس ڈی او سسپینڈ اور سارا ہنگامہ شروع ہو گیا. اچھا یہ ہمارے بجلی تو لوگوں نے بڑی کوکنگ رہے ہیں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, تو بجلی ہمارے محلے میں 6 گھنٹے ہوتی ہے, اس میں بھی وہ ٹرانسفارمر ڈز اڑ جاتا ہے, ڈز اڑ جاتا ہے. تو میں نے مرزا علی کو کہا, میں نے کہا مرزا علی خرچہ بس دو کما اور دا ٹرانسفارمر لگوا 25 کلو واٹ پسو لگی. تو اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہو جاتا ہے 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے. اس نے کہا, تو میں نے کہا مجھے سیمنٹ بنا کر میرے لیے لے آؤ, میں اپنا لگاتا ہوں, اپنا خرچہ کروں گا, میرا اپنا ٹرانسفارمر ہوتا, کسی کا بیچ میں کام نہ ہو. تو اس نے جا کر اس نے جو بلایا اس نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو پہلا وہ بدل گیا, ریٹ بدل گیا, 3.5 لاکھ جو ہے وہ 50 والے کا ہے اور 25 والے کا 2.5 لاکھ ہے. تو اس نے مجھ سے سنا تھا کہ ان کا جو چیف آیا ہوا ہے ہمارے گاؤں کا ہے اور وہ ہمارے اس طرح جیسے کہ بھتیجا ہو. دیکھا تاچ بھی جگہ ساسو کلی والا دے پرویز اگر چیف دے اما وہاں پوچھتے ہو دل تو دے کے نا. تو میں کہہ رہا سر چاہتا تھا ملازم بنا ہوں بس دفاع کا پیسے بنے کو. جیسے کہ یار ڈاکٹر صاحب سرکار دے حکومت دے ہر سو ہر چاہتا کار کی گنتا بند کی گی. تو میں نے کہا اس کو پھر وقت سے لو ملنے کا میرے لیے, میں چلا گیا. تو وہ اتفاق کی بات, کوئی اللہ کسی کام کو کرنا چاہے اس کو ضرورت پڑی ہے میری. اس نے ڈھونڈا ہے میرا نمبر وغیرہ ڈھونڈا ہے, اس کا ٹیلی فون مجھے آ گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب زمام معاشی میں MBBS کرے گا وغیرہ دلتا وغیرہ پوسٹ گریجویٹ کے FCPS کے یہ وغیرہ دادا مسئلے خطرے دیا بس کو غم کو مسئلہ بازم دفتر تھا ڈاٹول بٹک کما لاڈ ماں مستی مستی بتر ٹک پڑے جانی نمازہ اس ماتر دی طرف خدمت اچھلو اس ماتر اپنا اور زمام ساکھ پہ اچھلو دم جو لاڈ ماں سنگر آگلے مدا مسئلہ ہے ٹرانسفارمر اور بجلی بجلی مسئلہ تھے 25 والا ماں تو ہوگا بول گئے بس آ گیا وقت بول ہو چلے کہا آگے ٹول ورش ہے اور 50 والا ہو تو لگو اب یہ ایس ڈی او جو سسپینڈ ہوا ہے نا یہ آیا لگانے کے لیے. اس کا باپ میرا دوست ہوتا تھا اس وقت چھوڑنا بچا تھا تو میں نے کہا تھا پلانز ہوئے اس نے ٹرانسفارمر میرا لگایا. تو جب وہ سارا کام مکمل ہوا میں نے کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا ہوا تھا. پہلے تو آیا خراب سوزوکی گرڈ تھوڑی سی اس میں بحران میں. تو پھر میں نے کہا پلانیا روٹے تیار تھے نہ ڈاکٹر صاحبہ تا کار کے دو روٹے سوال نہ پہلے تھے. تو میں کہا اتنا دنازار آدمی گاڑی بیچاری کے خوار دیکھو کتنے اور کھانے تک نہیں کھاتا اتنی دھنداری کر رہا ہے بڑا مطلب. لیکن جب وہ سر مجھے اس نے کہا مرید میں نے کہا سسپینڈ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کیوں سسپینڈ ہو گیا؟ اس نے کہا ٹو لگا وہ دے مواری کا پکیلا دیکھنا ہاں کنڈوں کے مواری پکنا بس مجھے بایا تھا. میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار کنڈی تھی مارے کی دمائے کا ڈاکٹر صاحب تا والا کار منگا کون ہوں تا والا کار منگا کو سکے ایسا ہے کیا بارہ سب کچھ بھی ہونا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے تو اپنے مریضوں کو کہا ہوا ہے کہ حکومت جتنا ظلم کر رہی ہو چارہ جوئی کرتے رہو قانونی, لیکن یہ ہے کہ بل نہ دینا کنڈے لگانا میٹر بند کرنا یہ نہ کریں کیونکہ براہ راست بددیانتی بنتی ہے اور بددیانتی والے آدمی کا جو ہے تو روحانی تعلق فلس ہے درست نہیں ہوتا ہے. ہاں جی تو اس لیے بلکہ وہ کسی مدرسے کے مفتی کا کہا کہ اس نے درس کے دوران کہا تھا کہ یہ جائز ہے. تو جن مولوی صاحبان نے کہا تھا میں نے کہا اس کا لکھا ہوا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب درس خبر ہے دکھ رہے سکنے شیور کھولے تو درس کے دوران اس نے ہم سے کہا ہے. میں نے کہا مزے کو ہے چاہے بھائی سوال ہے میں نے کہا ٹک رہتا خوب ادا حساب و خزا مجھ سے حکومت نے جو ہے تو 25,000 روپے زیادہ لیے ہوئے ہیں تو 25,000 کی بجلی میں استعمال کر کے اپنے بقاعدات درست کروں گا. میں کہتا ہوں تو خود داؤ کے دا ملا سے بداؤ کی خدما مالے کے حقوق انگرائیں دے پنجے سگان دی ہاں جی بجلی والے کو انگرائیں دے آخ وغا دے رنا پکی خبر ہونا تھا آخ دے میاش سے 50,000 روپے بجلی سو گئی اور مفت سو گئی اور وہی جگہ دے کوڑی مفتی فتوا کڑے گئے تو سر تو مسلم لیگ نون بہت بودھی ثابت ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں, اور اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے اس نے ہولی کا بات بولی, ہاں جی, اور اس نے جو ہے تو ایوان صدر میں جو ہے تو کرسمس کا کیک کاٹا, اس نے تو یہ کیک نہیں کاٹا ہے, اس نے جو ہے ہمارا دل اور ہمارا جگر کاٹا ہے اس نے, ہاں جی, اور اس کو بڑا محسوس کیا ہم نے, اس کو بڑا محسوس کیا ہم نے, اور آئندہ کے لیے تو معذور ہو گئے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے اس سے پہلے معذور ہو گئے. نو بے دن خلق بھی نوگا تپوس کی منگ میں بڑا بات دتلوں میں واپس راگ لا مانو اکرم دورانی راگ لے دیا اور سلامان اللہ کانی راگ لے دیا, 30 لاکھ روپئے وہ رکڑی دیا گرجی سنگے بنا دے جا خدا پاک 30 سال ماں جوڑا تھا نا اوپر خے ادا دے سری سوکھ لوہم رات ماں لاڑ لا مالتا اگے تھا جنازے تو لاڑ لا مان دا کانی پک راگ لے دے غریب آباد جنازہ ہوتا دے مالا دے آگے میں نمبر سر سرکاری ہو مایا مان لا سب سے بدے خورا کیا تھا تو ہدایہ کتاب میں ادھر دلے فکر کتاب دے ہدایہ بند ادھر دلے اور گرجی افتتاح دے اکڑو ویر سنگھ جی ماں ہدایہ کتنا دیر کے لیے ہجڑا پن اور گرجے بنانا اسلام میں نہیں ہے خاص مطلب نہ پورا کی مطلب دو سی سو سو گرجا جوڑی اجڑا بھی نو میں تو ہدایا بند ادھر دلے خبریں کھولے جی اگر مین ماتا ٹوپک دس دس گئی برخل کار کھوا ٹوپک ماتا کھولے تو ماں جی اگر دے دیندار ہوں رو رات سلی واپس دا ہو اپنے گھر سے بندے پوئی دا نوائی دا یونیورسٹی دے دلتا غز مکلار نکو زمانے نا مفتی محمود زمانے نا درخواستی زمانے نا زاروی زمانے نا خلق ناستی بڑا گان چاہو تو سلام کو یہ رساس ہو جائے کہ دا کار کول غوارو دا کولی شو نشو کولی ساپا کے سرائے دا مغرم مانا ہو چاہتا پوسنا بڑو نوی جی بیاتے دا تیر حج کے فضلمان ملاوش بلتا سنگھا کی ملاوش عبد المنان عجی صاحب دوائی بھی ڈاکٹر صاحب ماں نہ خپا نہ دے آگا دے اکرم دورانی نہ خپا دے میں خود خپا ہوں بننا 30 لاکھ روپے دے قوم تاور کھڑے گرجے تھا آگا دیکھو دال ایک سوکھتا داخل کے راستے ہاں ہاں تبلیغی دوں بدل سے فدرمانی ہونا ہے ہاں جی فدرمانی ہونا ہے نو آگا فدرمان تا ماولو ماو چکم گرجے افتتاح تا وزیر اعلیٰ کھڑے ہو گنا اور 30 لاکھ روپے ور کھڑے ہوئے آ گرجا جوڑو تا مانا دے پریخے خدا احسان سر اور ماو چکم کار اگر دے بیروکرسی نے کول گاڑی تا سیاسیان سنگا کولے شے وہ چاہو دا خبرہ ہو ٹکتا بیروکرسی تاون نکنی بسنگا کی اور ماو اگر 30 لاکھ روپے ہوں مازے تا رسولی جی خدا احسان سر خدا چلو چلو سے اکبر کوشش ماں اکڑو اکڑو آخر کے دعا گانے میں اکڑو خدا پاک سو کہ خدا کا ہونا وسط ہے اس باقی زمازان مڑ کے دو بندے کار کی گی نو مڑ بک مزان خود بیام نہ کی گئی شوٹ سے بیام نہ کی ہاں جی اور سو کم خدا پاک ایس ڈی او چین ایس ڈی او خوب وقتلو اگر ایسا خبر سنو ماں واسطے سنی ہو تو یاد نہیں نہ سلیم نہ ہو دا بولو سمجھو خدا ڈائریکٹر ہو آ وقت سلیم نہ ہو دا اس خبر دا کو کب دوران جی خود ستا کھڑے دیکھنا نا واسطے ہو کیسے ڈی ہو آگے آگے بیا سنا ادا دیتا ہو بولو تو یہ رکھتا بچے ماں ہاں جی سجاد ہو بچے ماں خوب ہو قتل ہو ہو کے ماتا چاہتا ہو رہے چاہو رہے بورا دا ڈاکٹر سجاد کو خبر درتا کہی دا خبر ہے ٹھیک تھا بس بیادی ہے مت اکڑے سے منگا نہ پڑے کنی دم روچا پر گرجا ہوا جو ستار ٹول یونیورسٹی دا سکار دا جو بزار گرجا گرجا گرجا 35 فٹ ہو جاگے اونچائی ہوا 35 فٹ اونچائی جو آلتا کیا ہے ہرا سڑ سڑک من ترو والا کستا سکار دو دلتا بیا دی کنورٹ کو کمیونٹی سینٹر کے کنورٹ کرو ہاں جی کمیونٹی سینٹر کا جوڑو کچھ پرزم خادی بم کئی ناس پاس بم کئی ہاں جی اور بیا چلا دے فل کا کرسمس بڑا ڈول بازی پکے کر گئی نا پکے کر گئی ناٹ اے چرچ اٹ از اے کمیونٹی سینٹر ہاں جی بس آ 30 لاکھ روپئے کا برابر شروع مسئلہ داش ہوا چاہے گرجا خوش ہوا کہنا سو اچیومنٹ خوش لو کہنا ہاں جی ہم خادی شوا پکا لو بدر سے بابا پکی سے گندے تے تمولے فنکشن کرے لاہور میں پادری دا وقتے او خدی اناؤنسمنٹ کول ہو لے او میں جوڑا کرے بابا ما خطن مز ما اسٹل کیو بس ما ہسا پر نو بس تو دا کام میرا ہڑ کم دا جگڑی مگڑی خبر نو کو میں لاش دا ایڈمنسٹریشن تے پوسو کی چہرہ دا دا دا فنکشن لو ور کڑے دی مثال تو تو ساسو بیٹھک تے دن دا پی دی ہول سپیکر لگو لے ٹول دنیا پسند ہاں بدغا ما ہو دا کاغذ دا نو دا کو سا قانونی ستاسو حق ہوگا نا تاسو کولے شوا والا کی جی کلاس جلو سو بعد سگا ہو کے گنا گنا بھائی ہونے کی جگت والا راغون شو میں زدر تا دانا ہے میں کھولا شد ایک منسٹیشن تا پوسو کے چرا دا گیر جارا یا دا سی فنکشن تا دائی لوڈ تا کنے جو تا سو منزولا کوئی عدد تر دنیو ڈوڑ کی گئی گنا باجی ہوئی لگی ہے نو آگی نیوی چرا بس خپل دغی بیاوائی چانسر سے تو سار دا خبر بیا خرش ہوتا بیا بنا کے دلتا یوز اللہ دی لاؤڈ اسپیکر لگو لے دے سو دے دے کے تاج کمپیوٹر سینٹر دے کے تقریر نے شروع دی ہو بیا آگے کے اگر دے عیسیٰ علیہ السلام خدا زوے وہ دا بیا نہیں لگیا دی دو اصل نمبر 3 وارڈن نمبر ما تک خچا ہو جاگل تا خدا لگیا دے لاؤڈ اسپیکر لگو لے دے ما 3 اصل کے ہوئے ہو 80 کسانا نفری با 80 مجاہدین میں مو سر ہو گا ما آگا کھڑو اگر تھا سنگا مافتان مجھے ماں علی کا چھے فال ان شے ناکلا کمانڈر فوج کی آواز کی فال ان فال مجھے ٹول میدان تراش ہے جی ٹول میدان تراش ہے مجھے فال ان شے ہو ڈبل مارچ ہو روڈ پورا کور کے بس یا لکھ ساتھ تیرے دونوں اگر ہم ڈبل مارچ ہو اگر روڈ ٹورا کور کڑے ہو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اگر صاحبزاد زبیر سے بس چاہتے ہو اگر چاہا دارے بار سے چلتا جی میں وہ چاہا ہوتا جلوس تلے دے اور اگر بالکہ بار ہوکے بچو بار ہوکے لکس باہر پریک دے گرنے سے لڑ شمال لگو گو رمہ سے چل دے سے چلنا دے وار شاہ دو گو رہا ہی لڑ ڈالتا ہو بیا ورتا ہو جدا لڑ سپیکر بند کے ہو دا آگا کے ہو بیا دینا بادا دا من رکھو ہے ہو بیا آگا شلو بیا راغلو ہو میں چاہا دے مرخد جی جزاک اللہ جی خیر نمخ زما رپورٹ سے داغے کڑی کڑی دی سو کچھ ٹیچنگ سٹاف تھے او اصل بارڈن ہم دے سگا دے مزا او سگا صاحب دا صاحب اختیار دے دیتا دے بو صبح سن چکتا ہاں جی وارڈنی نے میں باسو او وارڈنی نے باسو دا مدینہ مسجد ہم پہ بند ہوا جی او اگر دے بلکہ جو چلے تھا تلے میں چلے نہ واپس راگ لما اچانک تو دل تو تشکیل زما ہو شکل نہ سٹایا تھا بابا بنگالیانو جماعت راگ لو اور گھٹ گھٹ افسران ہوں دل تو لے گلما صدا خودے طرف تھا اگر ہو چی دل تا راگ لما آل تا دی فیصلہ کر دے زما مدینہ مسجد نہ پھاکو لو نو اگر چاہا چلے تھا پھر دے خواہ موقع دے قبضہ قبضہ بے کے ہو سار گوری زلتا ولاڈن واسے اندر دفتر خواہ کے اب گالیان ماں بوتل گشت کو ماں باندھے رجسٹار باندھے واسے اندر باندھے چار یار آخو باغا خورا گل رہے اس بسے کی خورا گل رہے سبحان اللہ جی بیا دو خالتا نا بیا اغشلو اور سردار زبیر راغل اسٹل مان شاپے وہی چھ دے اسٹل تزما دے بوینا اور چھٹیا نے ہم دیو بس بیا بانا بھائی جو تیرے دا دی پاس نو بس دار پدن ٹان جو تے بس دیر فور ہی از غد ریلیف فرام اس پوسٹ ہاں جی دے راغل ز غد چلی نہ راغل نہ مسار خماغا کرنا موکڑا مازیگر ما خام نہ ناست نہیں خپل بابو دفتر کی دے کے دے راغل شوق سے رکھا نور سنگھ نور سڑا صاحب علمی سڑے لگو دا سر ابھی مربی نور سے خبر ہے شروع کر بیا چھ کلا گئی عربی خبر کھولے گنا سو لگا جملے سینٹنس تا بچے ورد لے ماں کا بڑی خوشحال ہو گیا چیز با خبر ہو گیا ہاں بہت دیر خبر ہو گیا میں خواہ بار ڈاکٹر صاحب نے چکر لگا گا لوں مسئلہ بھلے کم لڑ لو بچے ہمارے کوئی پچاس سال سے اوپر نصف صدی ہماری یہاں ہو گئی ہے نا نصف صدی کی تاریخ ہمارے پاس ہے جی آپ لوگوں کی نصف صدی عمر بھی نہیں ہے مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن مدد اللہ کی آتی ہے جی میں نے بارہ تجربہ کیا مشکلیں سامنے آتی ہیں شیطان کہتا اب کیا ہوگا اس بتو سکے گیر چھوئے گئے گیر نہ چھوئے ماں درت نہ ہوئے لی وہ اکڑے میں نہ ڈیر گران کار ہی دوست شاؤ سم کھلے ملا تڑے بس بیا خدا تعالیٰ مدد کی الشیطان و یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعیدکم مغفرۃ و فضلا یوتر حکمت من یشاء من یوتر حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا شیطان خبر اپنے خود خدای خبر اصل لا حکمت تے من یوتر حکمت فقد اوتی خیرا چاہتا دا حکمت خدای راکھ لو دے تے غٹ خیر راکھ لو سبحان سبحان اللہ جی دا اس بندہ مخ کے یو آگاش لو شفائیہ فنکشن سیاح نو کو گرجا کے دا صدر ہو گئی دل تک نہ خالد ہو کے سر ٹور مات راگ رہی ڈاکٹر صاحب التا فنکشن دیا دا پور مسلمانان تری دمنا کئی سیاح مانے مگر سو کما اس سو کما اس کو صحت منشتر ہو منشتر کم لیتا تو مار سکما پہ اگر مولانا صاحب ذکر جو دے ہو داڑے نہ ماری اگے وہ ماں کو نا مطلب ہمارا ڈر دوس بوش تو سے بوکڑو یہ جو دے برابر ماں واڑے جات خوشحال بہت دو گانے بے کولے ہو گئے خاندر میں اور جو سو کما مجھے اس پسی میں چل کہو نا مزدا صاحب سے نمبر دینا خا جی بس لال حل دیجیے لال حل تاکہ کہ دن نش لل اور ما خام وقت بس دیو اللہ اکبر بانگ ہو گئے بانگ ہوئے بانگ نہ بار گرجے کے دن جب موجود رہو لو جب موجود رہو لو بس ہنگامہ ہو جاتا تو دیکھ کے اگا سڑی سو اس کے اثر سے نا تو بڑھو لو سڑی چی اگا دے سو رومال ادا سے کھولو وہ ابھی اللہ نے بول دو کرتب کھولو بچی آگے نہ مکھ اکڑو خوش کلا بیا مونگا چدا بانگ بولو جمع اکڑا بیا دو دے ذرا کوشش کو اڑش لو ورنہ مدے کی حضور لاگ لو بس آ شامیانے مامانے برسرا گڑبڑ پڑے بس اڑش لو جی سہر خدے مار مار ٹیچر تاسو لگا مثبت کار یو کو بانگ تاسو بولو جمع اکڑا پکے او عمل اکڑو مگر خدا تلا عمل زور خدا تلا ورتو اگر کہوا جی بانگ وایا چې بیا موږ ذکر او دعا غنه بعده وکړو ختم ذکر دعا بعده وکړو الله اكبر الله